إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوكزان وإسلام دينه تكوفو يا وإسلام نديني نيبيسي ni dini ambayo haina uzito ndani yake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wama ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hakujalia uzito wowote katika dini hii, mila ya Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim. Kuyo dini ya Uislamu ni dini nyepesi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuongoza katika dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeweka ibada zake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeweka sheria zake za dini hii. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ibada kwa wanadamu, akaweka sheria zake kwa wanadamu, zote ni muafaka kwa kila mtu. Hakuna ibada ambayo iko nje ya uwezo wa mtu, hakuna sheria ambayo iko nje ya uwezo wa mtu. Sheria zote za Allah na ibada zote za Allah ziko ndani ya uwezo wa kila mwanadamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akithibitisha hili, yakulu sallallahu alayhi wa sallam, wal hadithu fi sahihain min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba al-hadith. Mtume anasema dini ni nyepesi na yoyote hawezi kushindana na dini isipokuwa dini itamshinda. Inna dina yusrun, dini ni nyepesi. Kwa hiyo dini katika mambo yake yote ni mepesi. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kulingana na maumbile ya kila mwanadamu, lakini shaitani ndiye anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu na kusema kwamba dini ya Uislamu ni dini nzito. Kuna baadhi ya Waislamu wanadai kwamba Uislamu ni dini nzito kwa sababu eti ibada hazikubaliwi mpaka mtu asome. Huu ndio uzito, baadhi ya uzito wanaosema baadhi ya watu kwamba ni dini nzito kwa sababu ibada hazikubaliwi mpaka usome. Mbona kazi wewe umefanya kazi hukufanya moja kwa moja bila kusoma, ukafanya kazi kwa jahal halafu ukaendeleza kazi yako ukafanikiwa? Mbona umesomea kwanza kazi yako ndio ukafanya kazi? Lakini pepo ya Allah uingie kwa jahal, ufanye ibada za Allah uingie kwa ujinga tu, kiburebure pepo ya Allah bila kusoma. Kwa hiyo uzito wanaosema baadhi ya watu ni kwamba eti Uislamu mpaka usome ndio uzito wake. Wama ja'ala alaykum fid dini min haraj, Allah hakujalia uzito wowote katika dini hii. Kwa hiyo dini ni nyepesi, lakini sheitani anatia wasiwasi katika nyoyo za watu na kuona kwamba dini hii ni ngumu, dini hii ni nzito, mtu hawezi kufanya mambo yake. Naam, mtu hawezi kuwa huru katika dini ya Uislamu. Uzito wanaosema baadhi ya watu ni kwamba baadhi ya watu Waislamu wanataka wawe huru kama makafiri, wanafanya wanalotaka, wanasema wanalotaka. La, Uislamu ni dini ya Allah, una mipaka yake, una hudud, una amri zake na una makatazo yake. Kwa hiyo huwezi Muislamu ukaachiwa huru ufanye unalitaka, uvae unavyotaka, mwanamke afanye anavyotaka, avae anavyotaka. La hasha. Kama ni ugumu ni huo, basi naam, dini ya Uislamu ni ngumu. Lakini huu si ugumu, bali hii ni katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni kwa maslahi ya watu wenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka sheria hizi kutokana na manufaa na maslahi ya Waislamu wenyewe. Wewe utaruhusu vipi mke wako aende tuputupu barabarani? Wewe uko yani uko tayari kufanya hivyo, kuamini hivyo na kuitakidi hivyo, kwamba uhuru wa mwanamke ni kwamba ende tuputupu kama wale wazungu? Wewe uko tayari Muislamu na jambo hilo? Kwa hiyo huu sio ugumu, ndugu zangu Waislamu, wala si uzito wa Uislamu, isipokuwa sheitani anatia wasiwasi katika nyoyo za watu na kusema kwamba eti dini ya Uislamu ni ngumu, dini ya Kiislamu ni nzito. Lakini ad-dinu inna dina yusrun, Mtume anasisitiza kusema inna dina yusrun, dini ya Uislamu ni dini nyepesi. Fi sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, imepokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema iliposhuka aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Allah alipoteremsha aya hii kwamba ni vya Allah vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, mkidhihirisha yaliyo katika nafsi zenu au mkiyaficha, Allah atakuhasibuni na kuhisabuni kwa sababu ya yote hayo mlioyadhihirisha na mlioyaficha. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fashtadda dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, likawazito hilo kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam masahaba na kumwambia, ay rasulallah kulifna min al-a'mali ma nutiq, tumekalifishwa katika ibada tunazoziweza, sala tunaiweza, saumu tunaweza, sadaka tunaweza, jihadi tunaweza, lakini umeteremshiwa aya la nutiquha, hatuiwezi. Kwamba yaliyo katika nafsi yetu tukiyaficha, pia Allah atatuhisabu kwa yaliyo tuliyoyaficha katika nafsi yetu, hili jambo hatuliwezi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia masahaba, aturiduna an taqulu mithla ma qala ahlul kitabain sami'na wa asaina, je, mnataka kusema kama walivyosema Mayahudi na Manasara kwamba tumesikia na tumeasi tumekataa? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, semeni tumesikia na tumetii, tunataka msamaha wako ee Mola wetu na kwako wewe ni marejeo. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakasema maneno hayo, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya yake, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ما الصحابة وكيسوم عيائيو نوكسيمة مسكية نتمتي ايم ولويت ذلت ألسنتهم ndimi zao zikanyenyekea maamrisho hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala akawaondoshia uzito, akateremsha aya yake, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah haikalifishi nafsi yote isipokuwa uwezo wake. Nafsi ina thawabu kwa kheri iliyofanya na nafsi itakuwa na madhambi kwa shari iliyofanya nafsi hiyo. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina qala Allahu fa'al. Allah akasema nimefanya hivyo. Allah, yani watu wakisema ee Mola wetu usitubebeshe uzito kama ulivyobebesha uzito kwa walio kabla yetu, Allah anasema fa'altu, hilo nitalifanya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih qala ta'ala fa'al. Ee Mola wetu usitubebeshe uzito jambo ambalo hatuna uwezo nalo, Allah anasema fa'al. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana qala fa'al. Allah subhanahu wa ta'ala anajibu ndio nitafanya hivyo kuwasamehe na kusamehe madhambi yenu. Hakadha Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaondoshea uzito waislamu na masahaba wote, amewaondoshea uzito masahaba na waislamu wote kwa jambo ambalo wamelifanya kwa makosa au jambo walilolifanya kwa kusahau au jambo ambalo hawana uwezo nalo, hilo Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد katika kuelezea wepesi wa Uislamu ni kwamba mtu yoyote anayefanya dhambi kimakosa au kwa kusahau au jambo ambalo la madhambi akashikwa nguvu kulifanya, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mtu kwa makosa hayo. Akifanya madhambi kwa kukosea au akifanya madhambi kwa kusahau au alishikwa nguvu na mtu ambaye hamwezi afanye madhambi au hata amkufuru Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mtu huyo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna Allaha wadaa an ummati alkhata'a wan nisyan wamastukrihu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala ameuondoshea umati wangu kukosea na kusahau na jambo ambalo wameshikwa nguvu. Inna Allaha wadaa an ummati alkhata'a wan nisyan wamastukrihu alayhi. Alhadith rawahu Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa sahahahu Sheikh al-Albani fi sahih Ibn Majah. Allah ameuondoshea umati wangu kukosea na kusahau na jambo ambalo wameshikwa nguvu. Kwa hiyo mtu akifanya madhambi kwa kukosea, mtu akifanya madhambi kwa kusahau, mtu akishikwa nguvu ya kufanya madhambi na hata ya kumkufuru Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mtu huyo. Hii ni katika kuelezea wepesi wa Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu wanachukua hadithi hii ya Mtume SAW sallam na kufanya mambo yao mabaya na kutolea dalili hadithi hii ya Mtume SAW sallam, inna dina yusrun. Mtu anafanya madhambi, anafanya mambo ya haramu, halafu anasema inna dina yusrun, dini ni nyepesi. Mtu anawacha wajibati, mambo ya lazima kuyafanya anawacha kuyafanya, anatoa dalili inna dina yusrun, dini ni nyepesi. Hii ni istidlal khati, بل ان كلمة حق اريد بها باطل ni hadithi ya haki lakini hapo anakusudia baadhi sio maana ya hadithi kwamba watu waache mambo ya waji kwa sababu dini ni nyepesi sio watu waache sala za asubuhi kwa sababu dini ni nyepesi sio watu wafanye haramu halafu dini kwamba ni nyepesi sio hivyo dini ni nyepesi dini imemhafifishia na kumsahilishia mtu ambaye hawezi kusimama asali kukaa kama hawezi kukaa asali kulala ubavu hii ndio tasihili ndio wepesi wa Uislamu msafiri anaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani halafu ajalipe halikadhalika mgonjwa anaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani halafu ajalipe mwanamke katika siku zake yeye anaruhusiwa kuacha kusali ni haramu kusali wala halipi sala baada ya kumalizika tahara yake dini katika kuonesha wepesi wa Uislamu na kwamba inna dina yusrun lakini dini ni nyepesi watu waache waimbe mtu anaimba tu ovyo ovyo kila mahali anaimba halafu anatoa dalili inna dina yusrun mtu anacheza anacheza nyimbo zikiimba alafu anatoa dalili inna dina yusrun la hadha istidlal khati istidlal yako ni ya kirongo ni ya makosa unamzulia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam dini ina mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala ameweka amami maamrisho na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka makatazo lazima yafuate maamrisho yake na lazima yawache makatazo yake mtu asitoe dalili ya urongo kwamba inna dina yusrun na ndio maana wengi katika mubtadi'a wanasema attaqwa hahuna hadithi ya mtume sallallahu wanaitolea istidlali ya makosa ya urongo wanafanya bid'a halafu wanafanya maasi halafu wanasema attaqwa hahuna takwa iko kifuani takwa iko kifuani wenye wanevu wafanya maasi halafu wanasema takwa hahuna aina takwa aina takwa hii si takwa hii ni maasi ndugu zangu waislamu lazima maneno ya mtume sallam yachukuliwe yafahamiwe kama maneno ya Allah yafahamiwe kama walimfahamu as-salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi mtu asitie ufahamu wake wa makosa atakwenda kukaa pabaya motoni mtu akimzulia mtume sallam makosa anakwenda motoni kama alivyosema mtume sallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar mwenye kunisemea urongo akanizulia urongo na ajichagulie mahali pake motoni kwa ndugu zangu waislamu watu wasitoe dalili za makosa kwa sababu ya maasi yao na kuhalalisha maasi yao watu wanahalalisha maasi halafu wanatoa dalili za urongo kwamba eti inna dina yusrun attaqwa hauna huo ni urongo na utakwenda kuadhibiwa kwa sababu ya kumzulia mtume sallam urongo huo fanasalu maula subhanahu wa ta'ala biasmail husna wasifati ul'a an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.